94.9 Açık Radyo burası, Dünyanın Cazı'na hoş geldiniz. Berna Kaytaz ben. Keyifle dinlediğim yeni keşiflerimden biri. Tiran doğumlu Eda Zari ve Almanya doğumlu piyanist Mark Jogerst'in ortak albümleri The Art of Time'dan örnekler dinlemeye başladık. Programa başladığımız ilk kayıt Falling Back ismindeydi. Charlie Mariano saksafonda, Martin Gionowski basta, Roland Pale de perküsyonda, Eda Zari ve Mark Jogerst'e eşlik eden müzisyenler. Mark ve Eda'nın ortak albümlerinden ikinci kayıtla Dünyanın Cazı'na devam edeceğiz. One I Loved. Much love to this love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Thank you. this love, it was the world to me. Once I cried, and the thought I was foolish and proud, and let you say goodbye. And one day, from my sadness, you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befall, I'll never let you go. I will hold you close, make you stay. Because love is a saddest thing when it goes away. Müzikle yakından ilgilenen bir ailede büyüyen Eda Zari bir opera sanatçısı, klasik opera eğitimi almış. Mark Jogers ise Berklee'de eğitimini yapmış bir piyanist. İkili Almanya'da tanışıp beraber konserler vermeye başlamış. Ortak albümleri The Art of Time'ı da 1998 yılında çıkarmışlar. Bu albüm vesilesiyle çok sayıda caz festivalinde de konserler verme fırsatı bulmuşlar. Mark ve Eda'nın müziğine geri dönelim şimdi. Unutulmaz bir caz klasiği. You Don't Know What Love Is, Eda'nın sesiyle ve Mark Jogers'in piyanosuyla Açık Radyo'da. Thank you. someday will come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both were there. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, or maybe no. Still I'm sure to meet him one day, or maybe Tuesday will be my good new day. He'll build a little home just made for two, I'm waiting for the man I love. Da-da-da-da. ...94.9 Açık Radyo Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu hafta Ed Azari ve Mark Jogers'in ortak albümlerini dinlemeye devam ediyoruz. Çeşitli caz festivallerindeki vokal yarışmalarına katılıp birincilikleri olan Ed Azari, Mike Stern, Al Jarreau ve Sting'le de aynı sahnede çalışma şansı yakalamış. Piyanist Mark Jogers de 90'larda Amerika'da caz festivallerinde ve müzikallerde çok sayıda isimle birlikte çalışmış. Mark Jogers'in The Art of Time isimli bu albümde Ed Azari için yazdığı şarkısıyla şimdi Dünyanın Cazı'nda Açık Radyo'da bu ikiliyi dinleyelim. Song for Eda. Thank you. nobody's loved you, come rain or come shine. High as mountain and deep as river, come rain or shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever beg me, 'cause I'm gonna be through if you only let me. You're gonna love me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we are in or we out of money. I'm with you always, I'm with rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or shine. High as mountain and deep as river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you only let me. You're gonna love me like nobody loved me, come rain or shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we are in or we out of money. Bir Arnavut, diğeri Alman müzisyen Eda Zari ve Mark Jogers'in ortak albümleri The Art of Time'da dönekler Açık Radyo'daydı. Charlie Mariano saksafonda, Martin Gionowski basta, Roland Peel perküsyonda, Mark Jogers'te eşlik eden isimler. Vokalde de Eda Zari'yi dinledik. Son olarak albümden dinleyeceğimiz kayıt Dance Alone olacak. Berna Kaytaz ben, haftaya salı yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.